U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Tako mi vremena. Čovjek je na gubitku doista. Osim oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji među se istinu preporučuju i koji među se strpljenje preporučuju.